Бурхан Абрахамд хүйтэ болон гэж амлалт өгөхөд тэр үнийг боломжгүй гэж тогтоох уу гэж бодчээ. Хүн юуг үлдэж бодох юм Бурханд, хамаагүй юм бүгд Бурхны цаг хугацаа төлөвлөгөөний дагуу урагшилгэн. Түүний ажлын дүрм ём Бурхан хүний бодол хөлөнгөөс олцдоггүй, бөгөөд тэд итгэхгүй эсвэл олгохгүй улмаас тэр ажил төлөвлөгөөнөөсөө ухаардаггүй. Бурхны бодол төлөвлөгөөгөөр бүх зүйлс үлдээ. Би бэлхэн сэжлэн тэрэн сахийн төрөлтийг сонгосоо. Бурхны хөдөрсөн эд цэл ба хүмүүсээ санги бүх цөл төлөвлөгөөний дагуу загтаа хэрэгждээ. Юуч Бурхны ажил хизээж зад болж чадахгүй. Сад болч чадах үгүй Бурхан хүний тэдэглэлээс эрхвэцлийг үл хашаад тэр өрийн хийх ёстой хийдэг энэ бол Бурхны зан чанар бөгөөд түүний манлайд хас ёо. Бурхны хөдөрсөн эд цэл ба хүмүүсээ санги бүх цөл төлөвлөгөөний дагуу загтаа хэрэгждээ. Юуч Бурхны ажил хизээж зад болж Бурхны хөдөрсөн эд цэл ба хүмүүсээ санги бүх цөл төлөвлөгөөний дагуу загтаа хэрэгждээ. Юуч Бурхны ажил хизээж зад болж чадвал